1,79 zł za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 2 kwietnia, minęła 13. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis. Ponad 30,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Niestety jesteśmy w tej chwili, wydaje się, na szczycie trzeciej fali. Do końca kwietnia mogą zostać zaszczepieni wszyscy chętni 60-latkowie. Prosimy punkty szczepień, aby kontaktowały się ze swoimi pacjentami i przepisywały tych pacjentów z terminów majowych na terminy kwietniowe. W kościele Wielki Piątek przypomina o męce i śmierci Chrystusa. To szczyt trzeciej fali, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Minionej doby potwierdzono w Polsce ponad 30,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Liczba nowych przypadków co prawda powoli spada, ale obłożenie szpitali rośnie, zauważa mi wiceminister Kreska. Niestety jesteśmy w tej chwili, wydaje się, na szczycie trzeciej fali. To niestety także zaowocuje za kilkanaście dni ilością pacjentów w polskich szpitalach, bo taka jest biologia wirusa, że on się wylęga, inkubuje się około 10-14 dni, więc liczymy się z tym, że tych nowych przypadków będzie w następnych dniach także więcej i dlatego też mój bardzo gorący apel, abyśmy te święta spędzili jednak w domu, w gronie najbliższym. W sumie w szpitalach na oddziałach covidowych przebywają prawie 32 tysiące osób. Co dziesiąta jest podłączona do respiratora. Do końca kwietnia możemy zaszczepić wszystkich chętnych 60-latków, zapowiedział pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Osoby powyżej 60 roku życia, które teraz zapisane są na maj, w najbliższym czasie mają otrzymać propozycję nowych terminów na kwiecień. Rząd przygotował dla nich 500 000 dodatkowych terminów. Równocześnie 40-latkowie, którzy w wyniku błędu zostali zapisani na kwiecień, otrzymają propozycję terminów majowych. Karol Surówka. 60-latkowie, którzy teraz zapisani są na maj, otrzymają telefon od punktu szczepień z propozycją nowego terminu. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość. Pracownicy punktów szczepień do wielu osób zadzwonią dopiero po świętach. Równocześnie od godziny 10 automatyczny system zadzwoni do 40-latków, którzy w wyniku błędu systemu zostali zapisani na kwiecień. To grupa około 60 tysięcy osób. Oni otrzymają propozycję nowego terminu na maj. 40-latkowie mogą też sami zmienić termin przez internetowe konto pacjenta. Michał Dworczyk ponownie przeprosił za zamieszanie, które wynikło z tego błędu. Zaznaczył równocześnie, że w przyszłości może się zdarzyć, że 50, 40 albo nawet 30-latkowie otrzymają propozycję wcześniejszego terminu szczepienia razem ze starszą grupą. My będziemy robić wszystko, żeby terminy w punktach szczepień nie były wolne i niewykorzystane. Michał Dworczyk zapowiedział, że po świętach tempo szczepień w Polsce wzrośnie do około 1 000 000 osób tygodniowo. Karol Surówka, Polskie Radio. Wypadek na przejeździe kolejowym w Rejowcu Fabrycznym w województwie lubelskim. Na szczęście nikt nie zginął. Pociąg uderzył w ciągnik. Kierujący maszyną rolniczą mężczyzna został ranny. Interweniował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, mówi Ewa Czysz z policji w Chełmie. Pociąg pasażerski relacji Chełm-Lublin uderzył w ciągnik rolniczy, który w momencie, kiedy pociąg przyjeżdżał, znajdował się na torowisku. Załoga pociągu była trzeźwa, podróżowało nim kilku pasażerów. Osoby te nie odniosły obrażeń. W tej chwili policjanci pracują na miejscu, wykonywane są oględziny. Cały czas występują utrudnienia w ruchu pociągów, jadą po jednym torze. Moskiewski sąd ma dziś zdecydować o ukaraniu światowych portali społecznościowych za publikowanie treści niezgodnych z rosyjskim prawem. Jak wyjaśnia agencja Interfax, chodzi o wpisy dotyczące organizacji protestów w obronie Aleksieja Nawalnego. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosyjski nadzór telekomunikacyjny ma pretensje do portali Twitter, Facebook i YouTube, że nie zablokowały kont rosyjskich opozycjonistów, na których opublikowane zostały wezwania do udziału w akcjach protestacyjnych. Radio Echo Moskwy ustaliło, że moskiewski sąd rozpatrzy dziś po 3 skargi na każdy z portali, przede wszystkim dotyczące wzywania do udziału w nielegalnych demonstracjach osób nieletnich. Portalom grożą grzywny do 3 milionów rubli i blokada. Już w marcu Roskomnadzor ograniczył działanie Twittera w Rosji i zagroził, że w kwietniu zablokuje portal, jeśli ten nie usunie wskazanych wpisów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wielki Piątek, drugi dzień Triduum Paschalnego, przypomina o męce i śmierci Chrystusa na krzyżu. Obowiązuje post ścisły, odprawiana jest droga krzyżowa. Ksiądz Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej w Warszawie, zwraca uwagę, że atmosferę przemijalności i śmierci uświadamia nasza rzeczywistość. Kondukty żałobne zniknęły z naszych ulic i właściwie dopiero pandemia pokazuje nam, że jest śmierć.

Proszę Państwa, w Zakopanem trwa zbiórka fotografii. Miś Skrupówek niedługo będzie świętował 100 lat. Turyści od lat robią sobie z nim zdjęcia. Miś łączy pokolenia i społeczności. W latach 30. nie tylko turyści, ale i sami górale chętnie pozowali do zdjęć w jego towarzystwie w odświętnych strojach. Teraz powstanie książka o historii tego symbolu Podhala. Na razie trwa zbieranie materiału. Jak idzie? Nasz reporter czuwa. A co poza tym? Myślę, że przedświąteczny piątek jest świetnym momentem, żeby zająć się tym, co już niebawem. Krzysztof Uniewski i jego gość będą zachęcać do umiaru. Program trzeci. Down. Do świątecznych stołów zasiądziemy już lada dzień, a na nim pojawią się zapewne trunki. Różne. Z naszej strony więc przestroga. Pamiętajmy, jak spożycie alkoholu przekłada się na odporność. A dobra odporność to w czasach koronawirusa wiadomo. Nie warto jej osłabiać. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Kierunek Długowieczność, w którym profesor Marek Postuła, kardiolog z Uniwersytetu Warszawskiego Medycznego, opowiada Krzysztofowi Łoniewskiemu, co robić, żeby żyć długo i w dobrej kondycji. Krzysztof zapytał tym razem pana profesora o wpływ używek na kluczową w dzisiejszych czasach odporność. Pierwsze skojarzenie jest negatywne. No, wynika to przede wszystkim z tego, że jeśli myślimy o używkach, to myślimy o substancjach, które najczęściej przyjmujemy w nadmiarze, czy też używamy nadmiarowo, a wszystko, co przyjmujemy w nadmiarze, jest szkodliwe dla naszego organizmu. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Zapytam o alkohol i odporność. Z alkoholem nie jest taka sprawa jednoznaczna. Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób pijemy, no bo są osoby, które piją regularnie małe ilości alkoholu, a są osoby, które z kolei nie piją, załóżmy, od poniedziałku do piątku, natomiast są takimi weekendowymi... Alkoholikami. Alkoholikami, tak to nazwijmy, oczywiście. Również typ trunku ma znaczenie, no bo co innego jest picie czystego etanolu, czyli wódki, która jest roztworem etanolu, a co innego jest picie wina czy piwa, co są napoje alkoholowe powstające w procesie fermentacji. No tym niemniej, no oczywiście ma znaczenie ilość tego alkoholu, no bo jeśli będziemy codziennie pić butelkę wina, no to zupełnie jest to inny efekt niż ta lampka wina. No i to, co jest, też jest bardzo istotne, no to wpływ płci, no bo zupełnie inaczej alkohol tolerują kobiety, a inaczej mężczyźni, co przekłada się również na nasz układ odpornościowy. A czy są w ogóle badania świadczące o tym, że alkohol obniża odporność? Tak, oczywiście. No, tych badań jest bardzo dużo. To jest, panie redaktorze, trochę tak, że w zależności właśnie od tego, jakich kryteriów użyjemy, no to są oczywiście kryteria takie, że te małe ilości alkoholu, czerwonego wina, no działają protekcyjnie, czyli w pewien sposób można nawet powiedzieć, że pobudzają nasz układ odpornościowy. No z tego względu, że zawierają wiele bardzo korzystnych związków, takich jak chociażby kwercetyna czy resweratrol, czyli takie bardzo mocne antyoksydanty, czyli substancje, które wygaszają w pewien sposób stan zapalny. Stąd tłumaczy się, no, dlaczego Francuzi czy Włosi rzadziej chorują na, chociażby na chorobę wieńcową, która ma podłoże zapalne. No a z drugiej strony mamy oczywiście alkoholików, osoby, które nadużywają czystego alkoholu i mają taką chorobę, która się nazywa marskością wątroby. U tych osób ten stan zapalny jest bardzo zaogniony. I podsycany, rozumiem. I podsycany właśnie przez alkohol. Także mamy oczywiście te badania na poziomie komórkowym, gdzie widzimy, że duże ilości alkoholu, no, w pewien sposób nam upośledzają funkcję tych komórek zapalnych. Te komórki nazywane są leukocytami. I ich funkcja jest znacznie obniżona właśnie w wyniku nadmiarowego spożycia alkoholu. Czy dobrze pana zrozumiałem? Mała ilość czerwonego wina jest jak najbardziej dopuszczalna. Jest jak najbardziej dopuszczalna i to potwierdzają badania naukowe. Natomiast no zawsze ja podkreślam, że by pamiętać o tej granicy małej ilości alkoholu, no co dla wielu osób jest trudne zrozumienie, gdzie jest właściwie ta granica. I co to znaczy mało? A jak jest z papierosami? No z papierosami sytuacja jest zdecydowanie łatwiejsza. Papierosy mają jednoznacznie negatywny wpływ na nasz układ odpornościowy. No i to od razu można sobie wyobrazić sytuację, że osoba, która pali papierosy, jednocześnie pije alkohol. Najczęściej te dwie używki stosuje nadmiarowo, no bo to są, można powiedzieć, dwaj przyjaciele tego złego trybu życia. Na co to za tym idzie? No takie osoby są wyjątkowo narażone na różnego rodzaju infekcje i mamy to potwierdzenie chociażby w statystykach. To taki efekt synergii. Z profesorem Markiem Postułą rozmawiał Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej. Umiar, proszę państwa, we wszystkim wskazany. 23 minuty po godzinie 13. Rzucam, chcę wychodzić. Na klatce stoi dziś, kto się boi.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Rzymie, podobnie jak w ubiegłym roku, z powodu pandemii, droga krzyżowanie odbędzie się w Koloseum, a przed Bazyliką na Placu Świętego Piotra. Nabożeństwo będzie wyjątkowe również z tego powodu, że rozważania napisali młodzi ludzie. Więcej o tym nasz rzymski korespondent Piotr Kowalczuk. W tym roku papież powierzył napisanie rozważań grupie skautów z Foligno w Umbrii oraz dzieciom i młodzieży z rzymskiej parafii świętych męczenników z Ugandy. Parafia jest bardzo zaangażowana w pomoc potrzebującym. W grudniu ubiegłego roku prezydent Włoch Sergio Mattarella z tego powodu odznaczył jej proboszcza księdza Luigiego de Rico krzyżem kawalerskim. To właśnie ten kapłan koordynował pracę młodzieży nad tekstem. Mnie uderzyło, jak opisali spotkanie Jezusa z matką. Bardzo to przeżyli. Ktoś napisał, jak bardzo musiał cierpieć Jezus, widząc, jak jego mama płacze. Z powodu pandemii młodzież pracująca nad tekstami kontaktowała się ze sobą wyłącznie przez internet. jak mówi ksiądz Luigi Derrico, ta wyjątkowa sytuacja, świadomość dramatu, który przeżywamy od ponad roku, nie pozostała bez wpływu na młodych ludzi i na to, co napisali. Bardzo ich przejęła myśl, że można się rozchorować i zostać samym. Zrozumieli, że Jezus został też opuszczony. Dla nich było niesłychanie ważne, by uczestniczyć w tej drodze krzyżowej. Dało im to poczucie wspólnoty. Nie byli sami. W tekście Watykańskiego Biura Prasowego prezentującym rozważania czytamy słowa proste i bezpośrednie, ale w pełni świadome dyskryminacji i upokorzenia, a także sprawiedliwości i solidarności, aby oddać historię zbawczą Syna Bożego. Tekst rozważań po włosku już się ukazał w internecie i w watykańskich księgarniach. We wstępie do rozważań młodzież napisała: Drogi Jezu, Ty wiesz, że także my, dzieci, niesiemy swój krzyż i wcale nie jest lżejszy od tego, który dźwigają dorośli. Mowa jest o dzieciach, które nie mają co jeść, nie mogą się uczyć, są wykorzystywane i zmuszane do udziału w wojnach. Ta młodzież będzie towarzyszyła papieżowi w drodze krzyżowej. Tym razem nie aktorzy, a młodzi ludzie będą czytać teksty podczas nabożeństwa, a na każdej stacji znajdą się rysunki dzieci z dwóch rzymskich domów opieki prowadzonych przez siostry zakonne i wolontariuszy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziękujemy bardzo za korespondencję. 21 minut pozostało do godziny 14. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go, go. Where down we go, go, go, go, go. So where down we go. Trójka. Program trzeci. Happens, I lost all my passion, I just keep crashing, living on my rations, the bullets in the roses, devil in the poses, don't know where my ghost is, don't know where my home is, guess we never chose this, I'm in the sea with Moses, looking for my roses, guess it's never hopeless, the bullets in the passion, devil in the poses, this has never happened, nothing ever happens, nothing ever happened, the bullets in the rations. I'm looking for my passion, I just keep crashing. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Just keep crashing, living on my rations. The bullets in the roses, devil in the poses. Don't know where my ghost is, don't know where my home is. Guess we never chose this, I'm in the sea with Moses. Looking for my roses, guess it's never hopeless. The bullets in the passion, devil in the poses. This has never happened, nothing ever happens. Nothing ever happens. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Do it all at the same time. Daytime, nighttime, nighttime, daytime. We do it all at the same time. Bullets in the roses, bullets in the ration. Devil in the Moses, I'm looking for my passion. Leaves in the hose, I just keep crashing. We never chose this, nothing ever happened. I don't know where my ghost is. Bullets in the ration, I don't know where my home is. Just keep crashing, guess we're nearly homeless. I'm looking for my passion. Devil in the poses. In the roses, bullets in the ration, devil in the Moses. I'm looking for my passion, leaves in the hose. I just keep crashing, we never chose this. Nothing ever happened, I don't know where my ghost is. Bullets in the ration, don't know where my home is. Just keep crashing, guess we're nearly homeless. I'm looking for my passion, devil in the pose. Wspominaliśmy dziś Karola Wojtyłę. Zajrzyjmy więc w miejsce, w którym papież chętnie bywał i tam odpoczywał, Zakopane. Bo tam trwa akcja, w której pewnie wielu z Państwa może uczestniczyć. Hasło Biały Miś. Zbiórkę fotografii z postacią w kostiumie niedźwiedzia, która od prawie 100 lat jest kultową pamiątką Zakopanego, prowadzi oficyna wydawnicza Oryginały. Zebrany materiał posłuży inicjatorkom akcji w opracowaniu książki i specjalnej wystawy. Przenosimy się zatem na Krupówki, gdzie ciągle można spotkać misia. Możemy sobie zrobić zdjęcie? Oczywiście, to możecie zrobić zdjęcie, ale trzeba będzie za zdjęcie zapłacić. Się dogadamy. No, dobre. To się przytulamy, Grzegorz? Przytulamy się pomału, misiek się musi przyryktować. A ile ty masz lat? 4. I co, nie bałeś się misia w ogóle? Aleksandra Karkowska. Belbela Kiju. Reprezentujemy oficynę wydawniczą Oryginały. Akcja się nazywa Foto z misiem. Myślimy, że to jest bardzo społeczny projekt, który łączy wszystkie pokolenia. Też ma bardzo duży walor historyczny. Na tych zdjęciach widać te stroje, widać tła, widać właśnie tą epokę, która mija. Czy to nie jest trochę tak, że być w Zakopanem i nie zrobić sobie zdjęcia z misiem, to trochę nie wypada? Dokładnie, trochę nie wypada. Absolutnie namawiamy wszystkich, żeby korzystali z tej okazji i podchodzili tutaj, jak tylko pan Marek jest, i robili sobie to zdjęcie z misiem. Marek Zawadzki. Misiem jestem Zakopanem 10 roków. Jak misiek zazwyczaj pozuje do zdjęć z turystami? Jako w co? No ja muszę to... Trzeba delikatnie, co byś zaś potem nie powiedzieli, że misiek jest nieelegancki. No daje rękę na łeb, albo przytulą do sobie, albo oni sami się przytulają do mnie. To się tak ino każdemu wydaje, ale naprawdę to jest ciężka praca i jak każdy myśli, że jak będzie na Krupówki, to zaraz nie wiadomo, kilo dudków zarobi. To wcale nie jest tak powiedziane. Teraz miś czeka na turystów przy oczku na Krupówkach, ale no wcześniej pojawiał się też na Gubałówce, gdzie jeszcze ten miś krążył. W Dolinie Kościeliskiej był, często odwiedzał odpusty, więc przed kościołem stawał. Wiemy, że robiono sobie zdjęcia z misiem w Rabce, w Krynicy Górskiej. Mamy zdjęcia z Sopotu przy Molo, mamy zdjęcia z Warszawy przed Pałacem Kultury, a nawet z Dożynek w Koszalinie. Misiek jest dobrą postać Zakopanego, to jest historia Krupówek. Tak się zawsze go dało, że biały misiek z Krupówek jest reklamą góralską gościnnością Zakopanego. Jak będziecie w Zakopanem, jakbyście chcieli zdjęcie se zrobić z prawdziwym miśkiem zakopiańskim, nie fałszywym, siedzę przy oczku, zaproszą wszystkich. Bardzo prosimy o przesyłanie do nas zdjęć, jeżeli Państwo macie w swoich archiwach, albumach, w szufladach fotografie z białym misiem. Bez względu na to, gdzie była robiona i w którym roku, bardzo prosimy o przesłanie nam tego zdjęcia z opisem, kto jest na fotografii oraz w którym roku i gdzie była zrobiona, na adres oryginały@oryginały.com.pl. Do tej pory udało się zebrać 400 zdjęć. W przyszłym roku, dodajmy, biały miś będzie obchodził setne urodziny, a Zakopane odwiedziła Magdalena Zbylut-Wiśniewska. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't give up, let go. Never give up, it's such a wonderful life. Don't give up, let go. Never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city, Temple Station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, the kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go. never give up. It's such a wonderful life. Such a wonderful life, and don't let go. Never give up. It's such a wonderful life, and don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Never give up. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Wonderful life. Wonderful life. Wonderful, wonderful, wonderful life. Trójka. Program trzeci. Take a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold on. And on and on and on. 'Cause we're gonna be late. Turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. And I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on. 'Cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. Eventually they're gonna know who's right.